د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا بردے د ہلالا سونا بردے عمرے د امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا عمرے دا امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے د ایٹم ٹیکنالوجی پیدائی ظلم و خون ساکڑا پیدائی ظلم و خون ساکڑا د ایٹم ٹیکنالوجی پیدائی ظلم و خون ساکڑا پیدائی ظلم و خون ساکڑا پا الحاد کو کاری گردی ایمان پالا سونا بردے ایمان پالا سونا بردے د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا بردے د ہلالا سونا بردے عمرے د امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے ارمغان د لنڈا شم ارمان د سیکولارو شم ارمان د سیکولارو ارمغان د لنڈا غارو شم ارمان د سیکولارو شم ارمان د سیکولارو قبل د لیدل تنشز من فتی اللہ سونا بردی زمپت یا اللہ سونا بردے د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا بردے د ہلالا سونا بردے پمرے د امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے د جرجان ہیلی یارمک د جنگ مثال دا د یارمک د جنگ مثال دا د جرجان ہیلی ایرشوی دا یارمک د جنگ مثال دا د یارمک د جنگ مثال دا د خالد بن والد دا استقلال سونا بردے استقلال سونا بردے د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا بردے د ہلالا سونا بردے پمرے د امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے د یورپ د کوڅو ڈاما تا تاریخ کا تلے ندا تا تاریخ کا تلے ندا د یورپ د کوڅو ڈاما تا تاریخ کا تلے ندا تا تاریخ کا تلے ندا په تاریخ کې هم پر تاسو د عبدالله سونا بردے د عبدالله سونا د سلی پتورا ٹنڈا د ہلالا سونا بردے د ہلالا سونا بردے عمرے د امیہ بیا د بلالا سونا بردے د بلالا سونا بردے ستا د بلبل بیڑا نئی غنڈی لتا سلا ہیری ند لتا سلا ہیری ند ستا د بلبل بیڑا نئی غنڈی لتا سلا ہیری ند لتا سلا ہیری د بل پر بندگانو اسلام والا سونا پردی اسلام والا سونا پردی د صلیب پتور ټنڈ د هلال سونا پردی د هلال سونا پردی عمر